مجادلی پسی لگوال شدیم ربط صورت مکی طرح یودا چې مکی صورت کی دو عجر منافقان تا بیان شو بدری آیتونو کی اندل تا داغو حالت ذکر کو دو منافقانو دیو جو رفسی را یادویم آجا مکی صورت کا نبیس کی ویش دی بزر لئی نو دی صورت نمونہ دزیلات بیانو لہ دبنو نظیرو والاو یو جور پسیر آیا بلا وجہ مکی صورت کیا نوری کیس کی وزداؤ زمان استاز ایدا با غالبی دلتا نمونہ دا غالبی ایدا سے بے غالب کرو لکا جی مسلمانا پا نظر بان اللہ غالب کرو امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے بیان دا بنو دا غضو ہے بنو نظر باندے جو امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمر پانچ بانچ ما قطع تو ملین تھے او ترک توما قائمتن علی اصول پا بیزن اللہ بلا شان نشتا بل امتیاز سورة ممتاز پر نور ست بانی ست اٹھ وغیر چی بلی کرن مالی پی بیان پی ست اگر پی تفصیل بکم بیا چرا شمتا او درم سورة ممتاز از نور دست بانی چی منگ مکالب کریو صحابہ و کرام از فارا پا دعاگانو بانی چی کد ایمان دیمان تقاضا را چی صحابہ و کرام تو دعاگانی که بل امتیاز سورة ممتاز پر نور سیرہ بانی چل انتم اشد را بطن پیز دور من اللہ بل ایسا نیشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز پاعت مرسول بانی کم اصلا شد انسان اسقال انسان اکبر فرما کفر قال انی بری من کنی اخاف اللہ رب العالمین وکان آکبت امان نما پی نار بل ایسا نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 18 من ایو لین آمد تقول اللہ والتان دور نفس ما قدر لغد بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 21 بانی فازمان دو قرآن لو انزل نازل قرآن علی جبل رایت او خاشی متصدیم یمین خاشی اللہ بل امتیاز صورت ممتاز پا خیر دری اتونو آنچه تش اسماء دا اللہ ربی توحید دے پکے بل ایسا شان نیشتے ہیں مقصد دو صورت ترغیب الانفاق و جہاد او تا دا رتول لس وڑ صورتون مقصد دے او تا زجر و تخویر روی منکرین دا منکرین تا او حالت دا منافقان ذکر کری سبخ اللہ باقی بیانے اللہ اللہ آغا تا چی پا اتمانو کیا چی پتمانو کیا تو پا حال تا تو پا قال تا او دا اللہ غالب خاک خاون دیکھ ماتا او دا اللہ غا ذاتے چراوی واسن آغا تا چی کپکو پر اکرو دا اگلی کتابنا پراوی استل من دیار دو کورن قلنا لی اول حاشر پا اول حملہ مومنان باندے لی اول سنگا چی حملہ شن بس آئی اللہ پی روب راوسا راوسا یا لی اول حاشر یا داړم به پورته کېدل د کورونا یا دوی معنا لیاول مخکره قیامت نه په قیامت راغی ا داغه چاته په دې چې غیبانه هجرت راغلی چې د کور نه د کور یو ځای شابو دی او کونو د در کاپران د وژنو د ماشومان راوچته اوس ارته پاتې په کور کې هیڅ سواتې انصر کړو یا با جوړیان سره یا په نړۍ سره څنګه نوزي دوی وته په یو ته وزي او یې نوزو وای مونږ پرې تاسو وای نن د شتګر دوی شتګر کوم دي وای مونږ دلته د شتګر پنجاب کول نشته شتګر نو په دې لوي جګړه دا اوسه نو چې څوک د کور به کور چې ته پته لګي لکه افغانان غریبان راغل هل د خمالدار او د تجربه بیا غریبان دی او بل په کورونو کې اوسېدل کارونه نو بیا ورو ورو ښه شو نو تکلیف خو یې ګندار نه داړم به یعنی مخکې د قیامت نه په قیامت راغی دا هجرت یو کنده قیامت یو نمونه ده ارث دی پادشي او زی تشتو روان تک کاله مالیا ته نقد ما دی جیب کرا واشه نور ارث خو راړې نه نور نه بلاستن راړې شي نه کټون راړې شي انا میخه غویان را اوسه شي ارث پادشي له ور د مونږ یو دته کومه سبا جنکار اتلې ده اوسه هولوی وی وړې وی نو نوکر برا اوسته د شادولا د مامالونه وی یو را دی نوکر نو نکیو د مور د مور نیکو ار اغل او نغرا اوسه نو ما تا ما شومان وی چې استاد ما ودن نیکه بار ولار مارا او ما در وی را دان نه کا ګرم ما بیٹه تر دان کما ته پوت کا ما د کله د با جوړ ما ما کل راغ وی دین خلاف کې نو ما خو او پی سی مور کای کنه او ما ته څه پی سی ور کای ویش پګلا کول کر پر ما ته زما خلاف سل سل پټه زما یو دیوال سل بل زما یو دیوال چې په یو کروڑ باندې کیږو سر ما د ګټو جوړ کړو اما په هغې کې سل زما کټونه وو څنګه څنګه کورونه جدا جدا مهلمانه څنګه غم خاده کې وسل میں کڑو سل میں بیساری دا شم بلا ساروی مو ویچه دا لارما نا کورشتے نا گٹھا ایسوم نیشتے اگر دا گٹھا ہم نیشتے ویار سے ختم کردی دی ویس ما دا اشپاک لکھ روما ہے جنا خلان داستا شوی نو غریبانا تبار برگر شی برباد شی بدے کے نو دا لی اولی حاشرے یو مانا پرنبای حملہ دا مومنان باندے اللہ زلی لکھڑا یا لی اولی حاشرے یعنی دا اول پور تاکی دلو یا لی اولی حاشرے حاشر مخ کد قیامت بی قیامت را رہے ما دوانان تم تازگومانو کوئی دیب دا سی اوزی پاس آنا باندے لکھا دیر مضبوط دا گو کلاگانی وزانو دی گمان کو چی انم دی چی مانی اتم خطونو من اللہ بچ کن کی دیلا کلاگان دی دا اللہ دا عذاب نا نفاتام اللہ نراغ دیتا اللہ یا عذاب دا اللہ دا سر نشدی پی گمان امنو وقضا فی قلوب فی قلوب مروب اواچو اللہ پڑندی کی یارد مسلمانانو سلنڈر شو یو خریبو نبیو تم بی ایدیم رانو البیخ پل کرن پلاسون اخ پلو باندی وید المومن اپلاسون المومنانو باندی دی روغ اوکر نبی اسلام وطای بستاسو پا یو اوخ کچی سور شیوڑی شی یو کسا وڑی شی نو دی بیا کورن بی روان لائن کڑای اداغی نبی بینشون ایسلا پخ پا اب اسا مسلمانان رانو نو گره الکه ٹھیک شی اصول نم اور ایمو گوی اللہ برن کافران مسلط کی آبیا ودا شان چدی بیا خپل کور روانوی په لاتو باندې یو خربونه بو یوتا ما روانو په دې خپل کور په لاتو نه باندې بنشونه به تیستا کړه به چې حساب دې غټی سي وړي به وای د مؤمنین په لاتو نه مؤمنان باندې فاتبرو یا اول ابصار نو عبرت والے دین او اکرم عبرت څه توي عبرت دې ته وای چې یو شی په خپل جنس باندې قیاس کی مطلب دا مسلمانانو کنا دا مسلمانانو پیغمبران اولادو تا تو مسلمان ہے نو دان پای خیاس کئی چی آئی اصول خلاف کرنے رہے دا ای دقا انجام شا چی خپل کورن روانو تا تو روانو نو کتا تو مخلاف ہوئی تا تو مقا شانت شای نن دا مسلمانم اکال لے خپل کورن پا خپل روانوی ولی تا قرآن سنت خلاف کرنے یو خربون بیوتا ما روانو بے کورن خپل پا خپل لاتون باندی ابرداتون مومنانو نو عبرت والے یا انزان قیاس کئی پتا خلقو اکل مندو چو کتا دا قرآن سنو خلاف ہوگا دک سن زلیل بشی ولولا ان کتب اللہ علی مل جلا اکو ترنوی اللہ مقرق رفا دیوانی جلا وطنی نو لعظم فی دنیا نو خام خواہ سزا برک رفا دنیا کے ولا جلا وطنی سزا نا دا قتلولو لکر بنو قرزا بانی دا قتلو کم شو والله دی بند قتل کو منکه ابا دور یو کتل تنو دی ولهم فی الاخر عذاب النار ادل په اخرت کې عذاب دور دی دا دوست دا غان ولی دی دا په دیو جمع چې شاق ول او رسول خلاف کړو دا الله د پیغمبر دا الله او عام قانون وره او چا چې خلاف کړو دا الله د پیغمبر دا الله تر قیامت د قین الله دې څنګه دا د کشن دل بشله کړای نه مسلمانان ذلیل مکمل او دا په دوه هم چیرې د مسلمانانو خو کجوري والو دای کنا د کجور سو ګنا او الله او ما قطعت من لینتن د کجور دا لین چې دا او چت قسم ده خو طرف نه پیژن لین نو مونږ ته تاسو ده چور لین وایو مونږ نه پیژن لین وای لین مونږ نه پیژن ما قطعت من لینتن نو پر کرتاتو لین کجوري او ترک تو ما یا نوی پر خوستاو دیده اولاده پا پلو جڑو بانده نو پا بین دا پوکم دا اللہ وی ولیخ دل فاتقین ولیخ دل فاتقین پرچه رسواکی اللہ فاتقان دیده که بعد صحابه اکرام دا سکران یکی کجوری والی دلین او یهودی چه یهودی پا پل دانده کار نی که خدا تی بیای پا خاپکی گی نا کمده خوچی مال والا خرابه که نا نو بیا دې مری اکه مسلمانان دای بای کاټ کړه دغه نه شیان نه کان ای مری سم په دی باندې نو دای په هغه ډیر خپه کېدل او په دې کې چا کجور کاټ کړو چا نه چا چې نو یې کاټ کړی نو هغه وای الک دا څه ګناه وکړه اچھا چا چې کړو هغه دې ته استاد ګناه وکړه کاټ کړی بای الله وای دا پوکم که چا کاټ کړو دا الله پوکم او که چا نو یې کاټ کړو دا الله پوکم باندې نو الله حکم نه کړی قرآن کے سوکھا یا حدیث کے کہ اللہ ویلی جا چاته وی دی ته چې کجور کټ کې یا ورته ما کټ کوی اصل کې دا خلک چې په درجه اجتهاد باندې فائض صاحب کرام نو څه کدی یو کار کو په خپل اجتهاد باندې پوښې هغه ته تا خلاف د شریعت نه مخارجه جایز و ولی مجتهد لکه چې په خپل اجتهاد باندې عمل لازمی دی الله اولاد تخپل کوم ویلې یو خو پکې وخامه ناجایز او یو کار کنه یا کټکول یا نه کټ والله دوار د الله خپل کوم وی ول دا مجتهدین او دا کارنګ په د امامانو منځ کې بعد واقع یو طریقې دا ترجیح کې بل بل دوار جایز دي موږ دیو جنو چې مجتهدین په تمل مې لګیا ولی یخذ الفاتقین هذ فارسه رسواکی فاتقان وما فعل الله ولا رسوله منهما هغه چې غنیمت وکړه الله په پیغمبر قربان د دی نه دی ادي کتابونه په ما جبت عليهم خيل و رکاب نه نو تاسو نوز غلی په دې باندې اسونه نه و نه او نو خان ولكن الله يسلط الرسل على ما يشاء لكن الله مسلط کوي په پیغمبران الا ما يشاء پاتې چوخه خشي الله د نبی اسلام د ملګری مسلط کړه والله والله كل شيء قدير الله فرس وقدرت على یو د انفال یو د غنیمت یو د مالفه دا درې لفظ قران کرا دي انفال او غنیمت مخ تیر شو په صورت انفال کې توبه وغیرہ کې او مالفه دلته راغې انفال د مقصد نصیوا شي ته وي ان جنگ خو بکې او مقصد نصیوا که شي راغې تر بس کې نو هغه وک بیا الله پیغمبر د غنیمت ایو دې انپال دې ته منپال وې سل کې چې امیر چاته کوم کې لاسو کزان کدا کې لتا تو وا غستا یا پلان کې تړتا مړ کا د دې څور مال دې بس تاسو نو د کوم انپال یا یو ځای سکسان د پټ کې او امیر هغه له نشانه هیدر یا ستار جوړه دا ور کې دې منپال وې کې هغه نعمت دې ته وې چې کوم مال په میدان کې مسلمانان ته پاتې د کافرانو د کمال بیا پینځمه حسابات نه وباتي په لسمی سفارډون بیا آیات کې تفصیل نو سلوري یو حساب د پینځمه حساب بیت المال کې خو دې شي دا به امیر په خپل ثواب دي باندې لګي دا کا نبی رسول الله امیر روس بل امیر چې کوم مسلمان مشر بادشاہي او سلوري سی با په مجاهدینو برابر تقسیم ها اصله برابر ورکول کیږي د امام ابو حنیفه په مسلکه او بیا په دل د بسنګل ورکول کی ا امام شافعی مسلک اسواله بدریس ورکول یو د اصل نو کر یو د مالک بهر الله د خپل شهادت او مال په دې ته وي چې په کافر او مسلمان ملو کی او غید جنگ نه مخ کی وای چې موږ تاسو سلندرو موږ د دادا شهر کو نو هغه شیان چې دی هغه ته مال په وای دک مال په چې دا به تقسیمی کینا دا به ټول امیر تاواله شي بیا بیت المال ته اګه وکي دا ټول د غریبانو ته دا غي بیان کوي و ما فعل ولا رسول منو هغه چې موږ دیو چې مال په خپل غنیمت نو مال غنیمت موږ دلته کور کوو دغه مال په جدا شه هغه چې غنیمت او کالا په خپل عمر باندې دي ال کتابونه و ما وجبت عليهم خير تاسو نو غلو په دې باندې سونه او نه رکاب پیدل یا وخان ولیکن الله سرد رسوله لیکن الله مسلط که خپل پیغمبران پا آغا چاچه خواه خیشی الله مسلط کن غالبی کن والله علا کلی شن قدیر الله پر زبان قدرتو علا ما پا الله علا رسولی آغا چه غنیمت آسر که تازو آغا چه غنیمت آسر که آغا چه غنیمتو که الله پا خپل پیغمبر بانده من اهل کتاب ده کتاب والاونا بنو نذیرونا فلی اللہ حکم داغی اللہ لے پیغمبر دا اللہ لے اخپلوان دا پیغمبر لے تیمانا مسکنان اللہ لے وابن سبی مساپر اللہ لے آٹول برکی اس صورت انپال گلتا سو لسمی سپاڑوں بے آگی کی پینزم ایسا دکا حکم دا فلی اللہ رسول اگر پینزم ایسا دا سیان دا وعلمو انما آت نمبر اکساری وعلمو انما غنمتو من شے پوشی آغا چی غنیمت آسل کتاب سشے نو فا این اللہ خوندر پینزم ایسا آلتا ٹول چیزے ابا پیغمبر تا دی وان لله خمسه والله پنځه میته ده او پیغمبر د الله دا خبر دلته پوره دلته پنځه میته ده غنیمت دی دا جنگ نه بعد چې کوم شی الله تعالی هغې ته غنیمت وایي او بې د جنگ نه چې ملاو شي هغې ته مالفه وي نو هغه به ټول امیر ته حواله کېږي دلته وایي ګوره هغه چې غنیمت وکړه الله په خپل پیغمبر باندې د کلو والو نه د هغه بنو کرده والو نه فلله حکم د هغې الله د پنځه مې نه ټول د الله هر پیغمبر دی ودلل قربا د پر خپلوان د پیغمبر لله کې لام اختصاص للملکیت دی یہ مالک اثر کا الله دی علی رسول کې د الله مړو بیا چې کنه علی رسول د لام اختصاص للتصرف د چې ویشي به نبی اسلام ودلل قربا کې دا مصرف په دی به لګی درې لامونه دي کنه لله کې یو لرسول کې دعا لذل قربا کې درې لله کې لام مړو بیا د ملکیت دی چې اصل مالک الله دی لرسول کې دا لام چې دا د پاره ده تقسیم د غنیمت تقسیم به نبی اسلام به تقسیم وي علی ذل قربا کې لام د اختصاص دا مطلب چې په دی به لګی پوه شئ ولی ذل قربا د پاره خپلوان د پیغمبر اسلام د کای د غنیمت هغې د پاره زکات منې وه نو دا داسې هغې له ورکوي ولی تام د یتیمانو د مسکینانو د مسافرو دی کې لا کونا دولتا بین الغیام دا ولی الله دا څوک دی په چنشي دا مالفه مال دولت اړول راړو دولت ته دولت دا اړی راوړي کی دستا الله زماله زماله سبل لذي لذي کې دې په چنشي دا مالفه دولت اړول راړو په منځ مالدارو کې ستاسو نه چې مالدار ته لاړ نشي اوس غنیمت چې مالدار رم بورکه ادب مالدار نور کې وما تاکم الرسول هغه حکم چې درکړ پیغمبر اسلام فخذوه نعملو کوي په هغې باندې هغه چې منې کړی تاسو د هغې نه منې شي په کار ده خذوه امر دی نو چې دی ما امرکم الرسول ویل که نه هغه چې حکم کوي تاسو پیغمبر عمل پرې وکوي دا یې ولې وکړي اصل کې د امر نه زیات چې کوم دی یعنی د دې فعل نه زیات امر تاکیدی وي نو مطلب چې هغه چې پیغمبر اسلام درکه نه امر یې نه دی کړی نو په دې عمل وکړه او دارنګې د نهي نه د نفي نه زیات نهي تاکیدی وي نو ما نهاکم او د هغه نه چې منې کړی تاسو د هغې نه منې شي او چې نبی اسلام په خپله نه یې کړی نه به نه کې هغه زیات تاکیدی دی لکه په نهي کې خو بیا هم څه احتمال شته که نه چې نبی اسلام منې کوي صحابه به کونه منوې که هغې کې به څه احتمال د جواز خو که نه لکه به صحابه نو چې صحابه د سره کړی نبی وایي نبی اسلام منه نه ده کړې که نه نو منه خو بیا له کولې صحابه کړې وه که نه منه خو هغه دا کې راغلی چې یو شي کې احتمال د کول وو که نه یو ذره غونې نو صحابه به کوي نبی اسلام چې مه کوي نو د لومبی د خیرات دی که د سر نه د جواز څه د پاره څه احتمال که دریم نه وه نو څنګه به منې کو دا چې صحابه کړی د لومبی دویمې درېمې خیر بیا به نبی اسلام چې مه کوي چې نبی اسلام نه دی کړی صحابه دا ډېر دا د نهي نه زیات تاکید دی ځکه نهي هغه شي کرایي چې هغې به کو نو نبی اسلام ورته مه کوي څه نه ساهي ته پکې جواز خارج دی جایز دی نو چې کوم شي کې د سره جواز نه نبی اسلام صحابه کرام د سره کړی نه دی نو هغه ډېر هغه د هغې نه کول چې کوم ډېر زیات تاکیدی دی نترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم نپعد ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم نترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم ونسکت من ما سکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر نسیان نبی صلی الله علیه وسلم چې ویل دا وکړي هغه موږ کوو چې دا موږ کوو موږ نه کوو او چې نبی صلی الله علیه وسلم غلی پاتې شوی نو هغه نه یر نه راغلی نو موږ نه کوو پوه شئ ترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا یو قاعده ده پری خودل دا کار چې نبی اسلام نه ده کړی هغه دا پری خودل سنت کفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم پری خودل دا کار چې نبی اسلام پری خې ده انداغي پری خودل چې سنت ده کفعل ما فعل رسول الله لکه څنګه چې نبی اسلام یو کار کړی دغه سنت ده دا چې یو کار نه کړی دا کار نه کول سنت ده لکه د لومبر دویم درېم خیرات نه کول دا سنت ده اچھا ته کې دا بیا بدعت د سنت مقابل څه شي بدعت سلویختی نبی اسلام نه دا کړی نو دې نه کول سنت ده چې څوک کوي دا بدعت دی. په دا دا معنا ده د جنازې نه مخکې په جمع به نبی اسلام دعا نه ده کړې، صحابه کړې ده په جمع ځان له غواړه نو چې نه ده کړې، نو دا د دې نقل سنت دی، د دې پرېښودل سنت دی. ترکو ما ترکه رسول الله سنتون کافیل ما فعله رسول الله سنتون، نو دلته نو هغه معنا ویل نبی اسلام خو نه ده منه نه ده کړې، منه خو بیا له کوله چې صحابه کړې وې کنه، اصحابه به هغه کې کار کو چې احتمال د جواز خو نسته نسته و کنه، نو چې هغه نه کړم دا چې هغه د سر نه د جواز احتمال نو ډېر زیات خراب شو ځکه نه دی کړی د ړومبر خل دا خو د عقل نه هم خراب ده. په یو سړي باندې غم راغلی دی بخیده به خیراتون کې خلکو له ړومبر دویمې درېمې تکلیف دی. نو دارنګه وما تاکم رسول هغه حکم چې در تاسو پیغمبر صاحب نو عملو کوي پای باندې وما تاکم هغه چې منې کړی تاسو د هغې نه منې شی ده چې نه دی کړی نو هغه مه کوئ. وتقوا الله ورګ د الله نه یقین الله دې څخه عذاب والا دا مالی پی د پاره مختاجانو والمهاجرین مهاجرون هغه کسان چې ویستل شو کورونو خپلونه عدد معلوم دی نه جدا شو یبتغون فضلا من الله رضوانا دی لټی فضل د الله رضا منتیا د الله وینصرون الله امداد کوي د دین د الله د پیغمبر د الله دا کسان هم دی رښتینی هغه کسان چې ځای ورکمو مهاجرینو ته په کورونو کې ول ایمان ایمان راړو من قبل مکه دې راتلونه لکه مهاجر دا انصار جو حبون من هاجر الیما مینا کوي دا چا سره چې هجرت وکړي طرف ته ان مو می دې په خپل سينو کې تنگ سیا دا چې ورکړې شو دې مهاجرین لا او خور خور کوي په خپل ځانو باندې دا مهاجرین اگر چې په دې باندې حاجت او چا څوک چې اوساتل شي بخل نه ځنه نو دا کاران دی دي کامیاب نفس خو نه غواړي چې خپل مال بل ورکا چې کله دا دا مال پی راغې نو نبی اسلام انصار ته وی راشي. نبی اسلام یو تقریر شروع کړ او ته وی چې دا څه کار دی تاسو ډېر ډېر احسان کړی د مال ملګرو سره زموږ ملګري تاسو او تاسو ډېر شکریه وغیرہ وغیرہ او ته وی چې یو خبره تاسو کوم دا مال پی اوس چې کوم دی کدا نیم ستاسو کې نیم دی کېږي نو که چېر نیم تاسو نیم دی لور کومه نو دی به هغه چې ستاسو په کورونو کې اوسي چې څنګه وو اګه دا ټول دی لور کوم ستاسو کورونه به تاسو ته خالي دی ځان له کورونو غم وکړي بیا او نو هغه کې یو صحابي پاتې هغه ته یا رسول الله وي داسې کار دی وي دا مالو دی لور کا اذن کورونو کې نبی اسلام ډېر خوشاله شه کنه ډېر خوشاله شه وای دا ته خوشاله دواګان ای ته وکړي بیا یو خدای فرق دی معلومه ادي دا اولاد کې خیر واچي انصار الله دا دغه یو سرونه هغه ورکه یې په خپل ځانو باندې ملګري دا د ایمان تقاضا دا ده چې ځان نه ملګري خوږ خوږ ګڼي نو چې ځان دې خوږ ملګري یا د امیر نو تاسو تاسو ایمان د کوم ځای کې ولذین تبوا الدار هغه کسان چې ځای ورکه په کورونو کې مهاجرین الله والایمان امن وراوړ ایمان مخکې دراتلو دی نه مخکې مسلمانان شو دا انصار یحبونه مینه کوي دا انصار هغه چا سره چې هجرت کړې دی طرف ته ان مومی دا انصار په سینو پر کې تنګ سیا دا هغه نه چې ورکه شو دی مهاجرین الله هغه ورکوي دا انصار په خپل ځانو باندې دا مهاجر ولو کان بهم قصاصا اگر چې په دی باندې اجت یا لوګه او مې یو قشو حدام سي اته چې استاد دې د بخل د نفس نه نو دا کړه دې کامیاب ولذین جاو ادا مال په دې تر دې کوي ادا مال په دې پردا کا ساو دې جاو من بعد باندې چرال رسو دې مهاجرین انصار تر قیامت ها خو شرط په کې دار خدي انصار مال په به هغه چاله وسو کی یقول وای دی رب نغفر لنا یرا څنګه بخنو کې موږ ته اته موږ ورونو کسان ته چې مکه شو څنګه په ایمان کې لکه صاحب کرام ایله به دعاګان غواړي او ای به چې والله تجل فی قلوبنا موږ ورن پړونو کې حسد د پردا کسان چې ایمان راو موږ نه مکه صاحب او وای دی ورا څنګه نه کا رو پر رحم ته مهربان ډیر مهربان د دې آیت په زمن کې قاضی آیات ذکر دي هغه وای وای په دې کې په مال لم یکن کذالک اته دا شانی ثابله سی دوا نه غواړي بل ذکرم بسو بل کړي بدی بیان هدایت کړو هغه کړو کان خارجا من جمله اقسام المسلمین د مسلمان ټول جماعتونو د بهر نه کوښښ به سبب النص هذه الايات الكريمه د قران د دې آیت نه ثابته چې دا مسلمان د سره دی چې ثابته دغه نه کوي ادارنګ امام مالک رحمت الله علیه اغلی کی ان الرافدی الذي صب صحابه اغرب دې چې ثابته کندل کوي دته له وی په نصیب دغه مالک یې کی برخه نشته لعدم اتصابی بما مدح الله به هؤلاء واشه دغه دې سړي کې هغه صفت دی قران د چا صفت چې د مال په مالک بسو کړی چې ثابته ثابت دوغان غوړي دوی ته کنزل کوي د مالک د په مالک په کیسه نشته علم تر الذين اتبع منافقان تزجر اته نو ګوریا کزان ته منافقان دي وای دی له قران ما رونو خپل هغه کزان ته کوپر کړه دا کتاب نو وای وتا لنو خرجتم کثرات او وسته شوي دغه بنو نذیر ته وي کچر تاسو وسته شوي لنو خرجنه ما کو خامخه عضو بم تاسو سره انو بم نو موږ صاحب ورک دي چام چرې ما وند کو تل تم کچر تاسو جنگ ورجن لنه ترن خامخه تاسو امداد وکو موږ ولا وشدنم لکاذبون الله بیان کوي چې کنه د منافقان درو جن دي څنګه درو داسه چې لن خرجو کچر وسته شو دغه بندو نظر لا يخرجون ما هم چرم ندی دی سره منافق با ایمان های دو کار کنی هر چال دو کار کنی ولن قوتلو اکجر جنگو کرا شده من نظر سره لن ترون ما دیم داد نکی داغی ولن نصرون ما کپر کدیم داد او کما لولن الادبار خام خوابر شاگانی تو ملن ترون بیاو دیم داد نکرا شده ده منافق پا خبر ما یقین مکه ولن با ایمان های لن تو ما شد رفتن فی زور من اللہ خامخا تر ډیر سخت روبه چونکه په سینو د منافقانو کې د الله نه منافق د الله دور نه لري سلطان نه لري ذالک دایره ست د الله نه زیاته په دوی چې دا یو قوم دی لکه نه پویږي لو قاتلونکم جميعا د جنگ نشي کول دا ټول په یو ځل باندې د دنیا ټول منافقان راځي مې جنگ نشي کول او الا فی قرم مخاطنه نه مگر په کلو چونه کلاګانو مگر په کلو کله کله باندې او مې راځو در یا خو دیوال نه د منافق د دغه دی د دې کتاب بوزلان نه بوزلان دی ولا به سارو را جوړې باتم بینم شدید جنگ دی په خپل منځ کې سخت دی خو کې جنگ کوي خو د ظالم بچی دی او 1914 1938 کې کوم جنگونه کړی تا وګوره دا سخت جنگونه کړی لکه مسلمان ته نه ټینګي دا د الله کار دی الله له روبه چولې مسلمانانو د مسلمانانو روبه پای راوسته لکه افغانستان کو قتل مون کنه باتون بینم شدید جنگ دی په خپل منځ کې سخت دی تختوم جمعیا دا تسلیم کړه ته ګومان کې به چې دا ټول یهودی متفق نه نه نه حال دا چړونه جدا جدا دي بس په مقصد یو ځای شي ستاسو ته بایر په خو چې ته یو باندې شروع کړې ټول به تختی بیا ودري نه مثلا یریګه ته ما دارکه بیان نو دا په دوی باندې پچې دا یو قوم دي چې نه پويږي دلته کې جوړ کړو څو ملکونه یو د افغانستان بیا ته یو وته فرانس ته وته بل ته وته بل ته نشي ټینګې د مسلمان ته او مسلمان ډېر بې غیرته د دنیا سره مینه ده بس ا دغه ته چمچه کیږي ان کافر د مسلمان نه یری کا امریکا دا که روس دې کار څوک دی د مسلمان الله روب راوسته نبی اسلام نو سرته به روبې مسیر ته شهر نه الله زما روبه چولې په کافران باندې میاشه په فاصله دکه د مسلمانو یو چې مسلمان په قران سنت باندې عقیده په قران او عمل په سنت دکه طاقت اوس مسلمان دی کافر تیریږي هو مسلمان دای نه ریګل نه مسلمان مسلمان موږ دې نه کوي قیدتان دې مشرک دې روجي دې نه دي دا مسلمان ظلم دې کوي نو د باندې کافران روب راغلي په مسلمان په پاکستانانو خاص کر کما سره شریر دې مې قبل حال دې پہچان دا مکه دا کسان چې مکه دې نو نږدې پته بای کې ذاق و بال امره او ته کوي انجام د خپل عمل او دای له عذاب درناک الته اخرت کې دینه مراده بنو قنقا والو بنو قنقا دې اکثر درګرانو یو مسلمان خدای لاړ نه غیث کالج جوړ یو ته مخ کارا کنه یو ته مقصد ما سوې وڅ کارې نه مخ مخ کارا کې هغه وینې کارا کوم نو دې ارامیان او دغې ساده ورغې د غټه ورکړه نو چې روان شو ساده ورغې نو غرو دې نو هغه ور باندې غزار کاندل وته نو هغه بیم را باندې یو مسلمان تیر هغه دکاندار یو په تور مړ کړ او نو بیا هغه کو ډیر را پړ شو مسلمان مړ کړ نبی اسلام وځي با نو وې استله لره کړو دې مدینه ټول دلګا نبی اسلام نرم مخ ور بیا په داسه کې سخت بې انتها وې ټول یو باطل بنو نو دایم دغه حال دی چې په باطل شي یا دویم مثال حال دې دی په ویلو ځای کې کما سره شیطان په شان د شیطان اس قال انسان کله چې وای دی انسان ته اکبر کوپر وکه فلما کبر کړ چې انسان کوپر وکه نو قال وای دی نه بریومن کده بیزار انسان ان خاف الله دې رغم د الله چې رب مخلوقات دې نو منافق حال د شیطان دې تا به یو شي کورلم کې بیا تختی فقانا کبتما نش انجام دې دوار یا شی باندې انجام دې دوار انهما یا دوار پور کې به مې شبي په دې کې او دا سزا ظالمانو او مومنان ترغیب ورکړي صحیح قیدې صحیح عمل یو الذین امنوا ایمان والو اتقوا ایم اقسام چې تا منلې ما حتما سر جهاد انفاق اتقوا الله و یرید الله جهاد کوي ولته دور نفس خام خو دې ګوري او نفس چې څه شی لګل لپاره سبا د قیامت نه تعبیر کې په سبا ګوي کې سبا قیامت ده مسلمان لم په کار دې دی سبا قیامت ده چې دې کوي نو دې په دنیا سره محبت نه کوي ا دې چې کوي زما ژوند خو یو دوه ورځې کاله خو دې ده ان دې دوه ورځې کار مون سوي جوړې کې د صاحب کرام دا تر کوم څار به شنه به چې ما خان دوه یاره سوي انا نو چې ما خان به شنه بیا به دای دا قیدا چې څار به یاره سوي انا دغه ژوند یو ورځو د یو ورځو ژوند جوړه مونږ بل په سوند کال عمر د ملي له مون سوي جوړو ولته اندور نه پټه او دې ګورانو نه پټه ما قدم چې سچې لګل لپاره سبا چې تا اخرت د سلیګل دنیا له منډې تړي وي وتق الله يريد الله انا جهاد کوي يك مال لګو جهاد کوي به شکه الله خبردار فما تاسو کوي اما کوي په شان دا کسان رسول الله چیر کال الله نو ير کړو حکم د الله چې الله کتاب پان سامان پوسامه ير کړ دین الله ځان نه دی ځان تیر شو لاګه داخله نو دی فاتخان لا سيصحاب النار ندي برابر جانم یان چې ځان تیر شو دي او اصحاب جنتیان چې قران ور دي اصحاب جنتیان قران عقيدي والا هم فادون دي کامیاب او د غزمت د قران کړي چې قطعه پته قران کوتن کتاب دي تا ته دي پته نشته توګه د بل کتاب د لاندې کې تا ته پته نشته کوم کتاب دي لو ان دلنا د قران قطر موږ را لګول د قران په یو غرب باندې په غرم مکلف کړو د قران په غرم د الله دین کې په قران به عمل کې لرايته خاشان نو خام خاطا وزدو دا غر خاشان یریدون کې د یرد الله نه متصدق ټوټه ټوټه کېون کې د یرد الله نه خلاف به نو خو سره واسه صورت احزاب غیر بیا را واسه تا وګور دا چې څوک معنا کوي غلطه معنا ان اراد الاماتل سماوات موږ په شپه په لخم په اتمانو په موږ باندې په غرونو باندې غرونو په کې کار په بینه يحمل دا کوم معنا چې عام خلک کوي نو د انکار وکړه د پروتوکول دا غن دا لوک مو نه معنا الله وایي کغر په غر غر بزان ته ټوټه کړو حکم به معنا نو دا معنا هغه چې اکر غلط کړه دا حمل په ماند خیانت ته خانه په بینه يحمل نه انکار وکړي اسمانو ادي ازمو کو غرونو يحمل نه چې پورته کې دي عملو کې هغه انکار وکړه واش پکنه او یریدل دا د دین او هم او پورته الله حکم انسان الله انسان ومنه یقین دا انسان ظالم چل و کمال خدا وشا هغه یو نه باندې خپات شو چې چا ومنه ظالم چل شباب انسان او پیغمبران نو مونږه دغه تور او خدا تاسو نه زای بیا راو شي یاد شي تاسو اول په دې باندې د صورت هم سجده آیت نمبر 11 دلیل چای کې چې الله ثم استوى الى السماء فهو دخان فق فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. آيات نمبر 11 زبکی میں بالکل اللہ مکتا خبر انکار خونے نہیں کرے انکار ہوگا دا خیانت نا دا اللہ وکم خیانت ہونے کہ چکم کار تاولا اگا کئی انسان ہونے کا انسان دا مشرک انسان دیر گور ہو سن یہ اللہ وانزلنا دا قرآن قصر منگ را لگو دا قرآن دا قرآن عظمت ہوگا راکم کتاب دے تا دا فضل احمد دا خدا دا وی خونہ باس لکا دا بندہ کتاب دے پاس دور را کیا کل نیشتے بیا کلا ایمان در کی نیشتے کچر موږ را لګولې دا قرآن په یو غر باندې تشپک پنځه پوټه سړی اته دې خلاف کې اگر توره مضبوط دی لری ته خامخا تابلید د اگر خوشحال یریدونکې تو ټوټې ټوټې کوونکې د الله د حکم د الله د یاري ځان به ټوټې کړو د قرآن خلاف بیان کړو ته پنځه پوټه سړی خلاف کې وتلک الامثال نضرب للناس تیز دا کېنه سر نه نو دغه مثالونه بیانوم کړه د فرد خلکو للناس چوار سلوم والا یعنی نا تیاری لعالم یا تفاقرون کرون خامو خیلی سو چکیم او دادری آیتون پا دیئے که تش توحید ده ابن عباس را جانوائی دادری آیتون چا سارو لستو نو او یاد را پرستی تر ماخام از پر دواغانی خواری رحمتون در رحمتون او ماخام چیو لستن تر سارا پوری دادر لولم خواه دشپیم سارکیم لولم پا موسکی او ما خوتان موسکی اخیر پا سونت که در دال لما دیاری رزین آمان نتر دی پا نیم بلکه طول لما کلو لما بیا او سار بیا چه کمو دادا کما نب دشپی انا ای کم دال لما یا سار کم سار او دا چه دادی اولو سن در پرختی بل دو او یاد را پرختی بل دو آگانی واری خانه دا ایتونا او دال لما ذات لا اله الا او تینشه بلج رابی دی اللہ نا پوری پا پتو پا کار دا مخلوقاتو دا اللہ میرو بانداد دے خواد میرو بانده بل او دا اللہ آغا ذات اللہ الہ الا ہون تینشه بلج رابی دی اللہ نا الملکو واقدار دے القدوس پاک دے السلامو بچہ ورکون کے دے المومنو امن ورکون کے المہیمنو حفاظت کون کے دے العزیز غالب دے الجبار زوراور دے المتکبر لویا والا دے سبحان اللہ ما شرکون پاک دے اللہ دان دیولی صداران جوش دائن آدولی دائن نائبان دی او اللہ الخالق دا اللہ خالق دے دا اللہ جوڑا ان کے الباری و پیدا کون کے المتاور شکل اور کون کے دے ارچارا لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لنمنا قیستا خیدا بل رای فتحو بیا لیلہ اسماء الحسنا فتحو بیا پس نمون تو وارا کنا جو سب دو لگو ما پی سماتو الارد پاکی بیان اللہ علیہ سے چھ اسمانو کے پس مکر کی دی پا حال سرا پا قال سرا او دا اللہ دے غالب خوان دے کما تا نو مطلب دا صورت ترغیب ان پاک جہاد تا زجر و التوقیب منکرین تا حالت منافقان بیان ہوا ہے